Πρέπει ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα να ξέρει ότι στο μυαλό μας και στη ψυχή μας έχουμε κάθε ελληνική οικογένεια. Λέει το παλιό σκύλο. Κάθε άνεργο, κάθε επιχειρηματία, κάθε αγρότη, κάθε παιδί που θέλει να βρει ένα άλλο εθνικό περιβάλλον, μια χώρα με ανοιχτή αγκαλιά, έτοιμη να του δώσει ευκαιρίες. Πότε θα ξαναδώ το Πορτολίλι και την Αρχαία πόλη Παπουαλίλι, πότε στη Λίλιτσα θα ξαναπερπατήσω, πότε από το θα ξαναγυρίσω. Μια χώρα με ανοιχτή αγκαλιά, έτοιμη να του δώσει ευκαιρίες. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ. Έχουμε χορτάσει από ξετσιποσιά και απίθμενο θράσος και από τους παλιούς βουλευτές και από τους νέους και από αυτούς που έχουν αποχωρήσει αφού υπηρέτησαν την πατρίδα με το αζημίωτο εννοείται και με την ψήφο βεβαίως και έγκριση του ελληνικού λαού και από αυτούς που είναι τώρα και υπηρετούν την πατρίδα με την ψήφο του ελληνικού λαού και με το αζημίωτο βεβαίως και αυτοί είναι δυσδιάκριτα τα όρια του πρώην και του νυν. Επειδή η κουβέντα σήμερα γίνεται για τους παλιούς βουλευτές, θα σταθούμε και σε αυτούς αργότερα με τα αιτήματα που έχουν και την κατάλληλη εποχή και τη συναίσθηση των βαρών που πλήττουν τον ελληνικό λαό κτλ. Κτλ. Χειρότερη είναι η νυν από τους πρώην. Οι πρώην έτσι κι αλλιώς ανήκουν εκεί που ανήκουν, στο χρονοτούλαπο. Η νυν είναι χειρότερη και κυρίως με αυτά που λέγαν, με αυτά που κάνανε και εν ονόματι του ελληνικού λαού όπως δήλωναν ότι δρούνε. Δεσμευόμαστε, κυρίες και κύριοι, καθώς βελτιώνεται η κατάσταση της οικονομίας, συνεχώς να βελτιώνουμε το επίπεδο διαβίωσης για τους ασθενέστερους. Θα κάνουμε κάθε τι ώστε αυτή η κρίση να μην χτυπήσει και άδικα μάλιστα τους φτωχότερους. Μπράβο! Τους έχοντες ανάγκη. Ώστε αυτή η κρίση να μην χτυπήσει και άδικα μάλιστα τους φτωχότερους. Λέει το παλιό σκύλο. Εμείς στην πράξη αποδείξαμε ότι δεν υπολογίζουμε το πολιτικό κόστος. Μπράβο! Γιατί παίρνουμε χρήσιμες αποφάσεις, συχνά δυσάρεστες, μόνο και μόνο για να ξεπεράσουμε την κρίση. Και είμαστε ένα κόμμα για την κοινωνία και τη χώρα. Βέβαια. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και αυτή την αξία υπερασπιζόμαστε ανταποκρινόμενοι στην εμπιστοσύνη μας έδειξε ο ελληνικός λαός, το οποίο θα γαμίσουμε μέχρι τέλους με κάθε αγώνα που πρέπει να κάνουμε για το καλό αυτής της χώρας. Άμα είναι για το καλό της χώρας, νομίζω δεν έχει αντίρρηση κανείς. Όταν πρόκειται για το ρέπα, νομίζω δεν έχετε δύο φορές αντίρρηση. Αλλά κυρίως είναι αυτό το καλό της χώρας. Για το οποίο καλό της χώρας, όχι μόνο οι Πασόκοι νυν, όχι μόνο οι Πασόκοι οι πρώην, οι Νεοδημοκράτες οι νυν, οι Νεοδημοκράτες οι πρώην, αλλά οι και του λαός οι νυν, κάνουν ό,τι μπορούν. Έτσι κι αλλιώς αυτή η τελειότητα που βγαίνει από την κοινοβουλευτική ομάδα του λαός, νομίζω είναι πολύ χρήσιμη για τον τόπο. Δεν ξέρω πόσο φιλόμουσος είστε, κύριε Υπουργέ. Το αποτέλεσμα μιας συμφωνικής ορχήστρας μετράει. Δεν μετράει εάν δεν σας άρεσε το ένα βιολί ή δεν σας άρεσε το κρουστό. Το θέμα είναι ότι αυτό που βγαίνει από την κοινοβουλευτική ομάδα του λαός είναι μια συμφωνία που ενθουσιάζει τα αυτιά του ελληνικού λαού, που ενθουσιάζει τα αυτιά του ελληνικού λαού, εξού αν θέλετε και η δημοφιλία την οποία έχει το κόμμα μας. Θα βρείτε οπαδούς του λαός μέσα στο Πασό, θα βρείτε μέσα στην Δημοκρατία, σε όλα τα κόμματα. Ακριβώς γιατί έχουμε αυτό. Ορθοτομούμε το λόγο. Ορθοτομούμε το λόγο. Ορθοτομούμε το λόγο. Είναι γνωστό το χιούμορ του Γιώργου Καρατζαφέρη. Όταν αναφέρεται στην κοινοβουλευτική του ομάδα και μιλάει ότι είναι μια συμφωνική ορχήστρα που όλοι παίζουν τέλεια, ότι παίζουν τέλεια, παίζουν. Αλλά κυρίως τώρα εδώ το τελευταίο, ότι η συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα με τις διάνοιες που διαθέτει, ορθοτομεί το λόγο. Αυτό ακριβώς. Ο λόγος το έχει ανάγκη να ορθοτομηθεί από τους συγκεκριμένους. Κίνησε ο Τέτζερ, βρήκε το καπάκι και ορθοτομήθηκε ο λόγος. Και μπορούμε να συνεχίσουμε, νομίζω, όλοι εμείς. Σήμερα, Δευτέρα, 12 του μήνα, πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα. Είναι και γιορτή. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Ήταν 4 Οκτώβρη όταν ο ελληνικός λαός ανέθεσε στο Γιώργο Παπανδρέου, αφού έριξε 10 μονάδες στον Κώστα Καραμαλή, επιλογές του ελληνικού λαού. Το έχουν μετανιώσει οι περισσότεροι. Δεν έχει σημασία, δεν είναι η πρώτη φορά που μετανιώνει ο λαός για κάτι. Θα το ξανακάνει με μοναδική ευκολία. Και θα ξαναμετανιώσει και θα ξαναεκλέξει. Έχει συνηθίσει σε αυτά. Το ζήτημα είναι ότι άλλο διαλέξαμε τότε και αλλού η ζωή μας πήγε, όπως όλοι ξέρετε. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ πρόεδρε, στις 4 του Οκτώβρη ο ελληνικός λαός εμπιστεύτηκε εμάς. Θέλω να ξέρω πως έχω μέλλον. Η αλήθεια. Όχλυνη που πολύ τον κόσμο κι αν γυρίσω, άλλο νησί δεν θα ξαναγαπήσω. Σήμερα τι χρειάζεται? Σήμερα χρειάζεται να κατεβάσουμε το επίπεδο του ελληνικού λαού. Άι στο διάλο κι εσύ. Είναι αλήθεια, το λέει αυτό 2 χρόνια πριν, ότι πρέπει να κατεβάσουμε. Δεν το λέει τώρα που το λένε όλοι, για το καλό της χώρας και της Ευρωζώνης κυρίως, γιατί πρέπει να θυσιαστούμε για την Ευρωζώνη, για τη χώρα και μετά για τους εαυτούς μας και για τους Έλληνες και για την κοινωνία την ελληνική. Τα λέει καιρό τώρα και σε ανύποπτο χρόνο τα έχει πει. Διαφωνούμε με τον κύριο που τον έστειλε στο διάολο και συνεχίζουμε χωρίς να τον στείλουμε στο διάολο. Σήμερα τι χρειάζεται? Σήμερα χρειάζεται να κατεβάσουμε το επίπεδο του ελληνικού λαού. Το λέω μα, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να την ξέρουμε. Εννοείται δηλαδή ότι πρέπει να αυτοχύνουμε όλοι, αυτό εννοείται. Πρέπει όλοι να αυτοχύνουμε, να ζήσουμε σε χαμηλότερο επίπεδο. Να πάμε πίσω. Αντίο, λίπου, πολύ, αντίο, αντίο. Φέρω το πατήρι μου, το άλλο, το πλοίο. Να πάμε πίσω. Να πάμε πίσω. Έχουμε πάει ήδη, αλλά είπαμε αυτό είναι του παρελθόντος, οπότε το είπε, έγινε, έχει και τη χαρά να ζήσει και να το παρακολουθήσει. Νομίζω θα νιώθει υπερήφανος που όλοι πηγαίνοντας πίσω σώζουμε κάτι πάρα πολύ πολύτιμο, για το οποίο και έχουμε ερωτηθεί όταν μπαίναμε στην Ευρωζώνη, βέβαια το είχαμε γκρίνει περισσότεροι, και ερωτιόμαστε και τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη, εντός, εκτός, στον πλανήτη και οπουδήποτε. Μαρλίζα Ξενογιανακοπούλου. Από τη θέση της αναπληρώτρια, τι ακριβώς είναι εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, κανείς δεν θέλει να μάθει και τις ιδιότητες των υπουργών, είναι τόσο αδιάφορα όλα, οπότε κάτι τέτοιο πάντως είναι. Συμμετέχει στις συσκέψεις, στις συναντήσεις μαζί με τη Μέρκελ, είναι και η Μαριλίζα, είναι ο Παπαδήμος έτσι κι αλλιώς, και πάνε εκεί και καταθέτει, φαντάζομαι, την άποψή της, τη γνώση της, το όραμά της για την Ευρώπη, για την Ευρωζώνη, για την Ελλάδα σε όλα αυτά, και γυρνώντας έρχεται και λέει τα καλύτερα. Εδώ, ας πούμε, διαβάζουμε ότι θα τεθεί θέμα την Τρόικα. Δεν ξέρω, Βασίλη, αν ισχύει ή όχι. Να κοπεί ο 13ος και ο 14ος μισθός, οριστικός και παρακλητικός τέλος και στον ιδιωτικό τομέα. Να φύγουν από τη μέση κτλ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η θέση και της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά και πιστεύω και της τωρινής, είναι σαφής. Ότι δεν τίθεται θέμα του να πειράξουμε την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Και επίσης να σας πω και τη σαφή διαβεβαίωση και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ότι δεν μιλάμε για νέα μέτρα σε αυτή τη φάση, αλλά μιλάμε για τη σωστή εφαρμογή. Ο Πρωθυπουργός τα άφησε ανοιχτό, κύριε. Είπε όμως το εξής, είπε το εξής και ήταν πάρα πολύ σαφής. Ότι εφόσον υλοποιηθούν σωστά τα μέτρα που έχουμε ήδη υιοθετήσει και κυρίως μιλάμε για το αναθεωρημένο μεσοπρόθεσμο, το πολυνομοσχέδιο, δεν θα υπάρχει ανάγκη για νέα μέτρα. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Αυτή η κυβέρνηση έχει πολλούς τέτοιους άχρωμους, άοσμους, άνευρα πλάσματα, τα οποία υπάρχουν, καταλαμβάνουν καρέγκλες, αποφασίζουν, αν αποφασίζουν, δεν αποφασίζουν, προφασίζονται ότι αποφασίζουν. Για τον ελληνικό λαό παίρνουν μέτρα, ανακοινώνουν, βγαίνουν στα κανάλια, ναι, αυτό το κάνουν μια χαρά, καταναλώνουν τηλεοπτικό χρόνο και κατά τα άλλα είναι οι ηγέτες, η ελίτ, η πολιτική ελίτ αυτού του τόπου που καθορίζει, καθόριζε και καθορίζει πού ακριβώς θα πάει αυτός ο τόπος. Δεν έχουμε τίποτα με την κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, δεν έχουμε τίποτα με κανέναν έτσι κι αλλιώς, αλλά κακό ήταν η πολιτική έτσι όπως τους είχαμε ζήσει να ασχολούνται μόνο με ραδιουργίες, με υπόγεια. Αλλά κακό είναι και αυτό. Το ανύπαρκτο, το άχρωμο, το χωρίς καμία ιδεολογία, οι οσφιοκάμπτες που μπορούν να κολλήσουν οπουδήποτε, να πάνε οπουδήποτε και να κάνουν κυρίως το οτιδήποτε. Παντελής Οικονόμου, υπουργός. Συγχωρείτε. Ο χριστιανός μπορεί να έχει πάει στην εκκλησία, να θέλει να πάει στην εκκλησία, να έχει ξυπνήσει να πιει τον καφέ του με ησυχία. Εμείς πρέπει να του πούμε νέα μέτρα το 12. Δεν θέλω να το πω. Δεν σας είπα αυτό το πράγμα. Όχι εσείς. Εγώ δεν θέλω να το πω. Εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Δεν σας λέω. Σας λέω όμως ότι αν υπάρχει. Σας λέω όμως είναι τελείως λάθος κάποιος που έχει την ιδιότητα τη δική μου, όσο ασήμαντη και να είναι, να αρχίσει να εξαγγέλει μέτρα. Πώς θα εξαγγείλω μέτρα. Πώς θα εξαγγείλω μέτρα. Πώς στηρίζεις μέτρα καταρχήν. Τι πώς θα εξαγγείλεις. Όπως θα εξαγγέλει η κυβέρνηση στην οποία ανήκει ο Παντελής Οικονόμου, έχει εξαγγείλει πάρα πολλά μέτρα. Η τωρινή κυβέρνηση που δεν έχει εξαγγείλει ακόμη, αλλά περιμένουμε, στηρίζει μέτρα, αποφασίζει μέτρα, υλοποιεί, εφαρμόζει μέτρα. Από 1η Γενάρη έρχονται και άλλα μέτρα που, αν δεις τα δελτία ειδήσεων, δεν θες να υπάρχει στην επόμενη μία ώρα, δεν ξέρεις αν θα υπάρχει στις επόμενες δύο ώρες με όλα αυτά που θα συμβούνε. Παρ' όλα αυτά, στο πλαίσιο του ξεκαρφώματος και της εκδήλωσης ενοχών, συνενοχών και διαφόρων άλλων έτσι, ψυχικών καταστάσεων, πώς θα εφαρμόσω νέα τέτοια μέτρα. Ωραία φράση και αυτή από υπουργό που εφαρμόζει, ψηφίζει, στηρίζει, υλοποιεί τα χειρότερα μέτρα που έχουν ληφθεί ποτέ, μάλλον σε λαό γενικότερα. Ούτε οι χειρότερες καταστάσεις δεν συγκρίνονται με αυτά που περνάμε τώρα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως, για να μην ξεχνιόμαστε, Real FM 97,8, τηλέφωνο 211-200-8200, mail studio papaki realfm.gr και από κινητό Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και όπως έχετε ακούσει από το πρωί, στο site ελληνοφρένεια.net το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με ένα βίντεο που έλεγε τι ετοιμάζει η Ελληνοφρένεια. Το ετοίμασε. Η Ελληνοφρένεια είναι ένα DVD, η πρώτη ταινία όπως την αποκαλούμε. Δεν είναι ταινία, είναι DVD εικόνα με τον Τζολιά να κάνει διάφορα, με τον Μπρατσόλα, τον αστυνομικό που τόσο πολύ τον έχετε αγαπήσει από το ραδιόφωνο, με πολλές εκπλήξεις, με τους πρωταγωνιστές, τους βασικούς της πολιτικής επικαιρότητας. Θα κυκλοφορήσει την Κυριακή μαζί με τη Real News, μαζί με τον Μπαζάρ, θα είμαστε κι εμείς εκεί εορταστικά, μαζί με τον Γιάννη Πάριο, μαζί με τα ψώνια, γιατί είναι ανοιχτή η Κυριακή, είναι ανοιχτά τα καταστήματα, οπότε μην ξεχάσετε να μας αγοράσετε. Βγήκαμε και στα μανταλάκια. Ήταν αναμενόμενο. 60 λεπτά είναι η διάρκεια του DVD. Θα σας λέμε διάφορα και από το site και από την εκπομπή κάθε μέρα. Κατά τα άλλα, έχουμε αυτούς που τον ελληνικό λαό. Τον ελληνικό λαό, ο οποίος ο ελληνικός λαός έχει συναισθήματα και βιάζεται πάρα πολύ. Για ποιο λόγο βιάζεται, μας εξηγεί ο Αντωνάκης. Βέβαια, θα μου το θυμηθείτε ότι κάποια στιγμή η υπόλοιπη Ελλάδα θα βιάζεται να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία περισσότερο από εμάς τους ίδιους. Βέβαια. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αδειά. Bye bye my darling. Αλλά δεν ξέρεις που πάει το καράβι. Είμαστε στο τρένο της ανανέωσης. Κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο. Γράνα! Η υπόλοιπη Ελλάδα θα βιάζεται να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία περισσότερο από εμάς τους ίδιους. Γεια σας! Γεια σας! Στις επάρξεις θα βρεθούμε! Θα βρωθώ κοντά σας! Έλεγες ότι όλα τα κάνουν τα λεφτά. Ναι ρε παιδιά, λεφτά υπάρχουν πολλά. Πολλά λεφτά να φάνε και οι κότες. Αυτός φταίει, ο Παπαγιαννόπουλος. Δεν φταίει ο Παπανδρέου που το είπε. Το έχει πρωτοποιεί ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος με την συνοδεία και την παρότρινση της Τζένης Καρέζη. Είπαμε να το θυμηθούμε, διότι πρέπει κάποια στιγμή να μπει τάξη σε αυτό το τάξη και τάξη σε αυτόν τον τόπο, για να μην αδικούνται άνθρωποι που είναι εντελώς αθώοι του αίματος. Λαός, μέρος Α. Ναι, Real FM. Real FM, παρακαλώ, λέγε. Ναι, γεια σας. Από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ, δεν έχουμε σταθμό. Έχετε σταθμό 107 και 1. Ναι, δεν έχουμε ούτε 107 και 1. Δεν ξέρω, τσάμπα το πληρώνουμε, με δουλεύετε, δεν έχουμε σταθμό, έχουμε. Δεν έχουμε. Μα έχουμε. Μα δεν έχουμε σήμα. Παιδί μου, τον έχουμε αγοράσει. Δεν έχουμε σήμα, είναι άλλο θέμα. Καλά, θα το πάρουμε από την αρχή. Α, ναι, παρακαλώ, λέγεται Real. Γεια σας. Γεια σας. Ποιος Καλαμούκης? Όχι. Ο Τζιοβάνογλου? Ο άλλος. Όχι, ο άλλος, ο Μπαρμπατζιάνης. Αυτός, 1-0. Χαίρομαι που σας ακούω. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, δεν έχουμε σήμα. Τι είναι αυτό που μου λέτε, δεν έχουμε σήμα στη Θεσσαλονίκη? Όχι. Καταραμένη πόλη. Εντάξει. Είναι η πόλη φταίει. Ποιος φταίει? Αχ, Θεέ μου, ναι, γιατί έπεσα σε αυτή την εκπομπή. Ξέρετε και εσύ τι ώρα πήρατε, συγγνώμη τώρα. Ναι, ξέρουμε τι ώρα. Λοιπόν, θα κοιτάξουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα. Τώρα με έπιασε κολοπιλάλα που μου το είπατε. Πάω να φτιάξω τους πομπούς. Εντάξει. As soon as possible θα έχετε να ακούτε Real. Ευχαριστώ πολύ. Α, να είστε καλά, για σας το κάνουμε. Γεια. Δεν μου λες, η θέση σου για το τζαμί στην Αθήνα ποια είναι, η γνώμη σου? Τζάμι, να γίνει. Να γίνει. Ναι, γιατί όχι, εκεί τουλάχιστον μπορεί να πηγαίνει και κανένας άνθρωπος. Οι εκκλησίες χαμένες πάνε. Μήπως να αντικαταστήσουμε μερικές εκκλησίες με τζαμιά, τώρα που το σκέφτομαι. Τόσες εκκλησίες, τόσοι πιστοί υπάρχουνε. Έχει τόση πελατεία η εκκλησία πια, αφού δεν έχει τόση πελατεία. Για δεν διευθύνει κανένα οικόπεδο δικό σου να γίνει τζαμιά. Γιατί αυτά που θα πάρουν πιάνουν είναι αλλού, είναι δικά μας είναι. Ωραία, σε ξένα οικόπεδο νομίζεις θα πάνε. Ωραία, το βάλουμε στη γειτονιά σου τότε. Έχω πρόβλημα. Κάθε πρωί που θα βγαίνει να του βλέπει να παθηγώνουν τα παίξου. Μήπως είσαι λίγο ρατσιστάκο. Μήπως είσαι λίγο ρατσιστάκο, έτσι λέω. Όχι λίγο, αρκετά. Λίγο φασιστάκο. Και αυτό. Κακό είναι, πες. Δεν είναι κακό. Καλά κάνεις, τώρα έχετε έρθει και στα πράγματα. Γιατί όχι. Αν ο πατρότης λέγεται φασίστας σε αυτή τη χώρα, ναι, είμαι φασίστας. Τις μοδός είναι. Από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Αφήστε με να μαντέψω. Να διαβάσω λίγο τη γυάλα, μισό. Δεν έχετε σήμα στο σταθμό. Ναι. Κοίτα να δεις που το ξέρω, κερατάς. Είμαι πολύ καλός, λέω και τα ταρώ. Ναι, δηλαδή έλεος. Δεν μπορούμε να ακούσουμε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε. Τι θέλετε να ακούσετε? Εσάς που δεν λέτε ωραία και όμορφα. Και πολύ καλά κάνετε. Εμάς να ακούτε. Λοιπόν, αν έχετε προβληματάκι, ελληνοφρένια.net. Μας ακούτε στο ίντερνετ. Είμαι στο αυτοκίνητο. Έφυγα από το γραφείο. Δεν μπορώ να τα ακούσω από το ίντερνετ. Και RealGR, όταν φτάσετε στο γραφείο. Όταν φτάσω θα τα ακούσω. Έλα γρήγορα τώρα, δεν έχει κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Καλά, άντε καλά. Σε πόση ώρα θα είσαι? Μια ώρα είναι εκπομπή, τώρα ξεκινήσαμε. Άντε καλά. Μπαμπαμ, έλα, τσακ. Ναι, χαίρετε. Να... Για εσάς, για τις προσκλήσεις, όχι. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Άκουσα το όνομά μου, ότι κέρδισα. Δεν... Ποια είστε? Η Ελένη Γκανάρα. Ναι, δεν το περιμένατε, αφού πήρα τηλέφωνο. Ναι, η πρόσκληση είναι... Για δύο. Για δύο άτομα και πρέπει να είμαστε πριν τις 10 στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο αύριο. Ναι, με το Στανιό. Εντάξει. Τι, τα δώσαμε, μην πάει τσάμπα. Σκέφτομαι, θα μπορούσε να πάει κάποιος άλλος. Θα πας! Και θα τσεκάρω, θα πάρω στο γυάλι να δω αν πήγες. Θα ψάξω να βρω παρέα όμως. Αχ, δεν είναι τόσο δύσκολο στις μέρες μας. Είναι. Λίγο ακόμα να προσπαθήσεις, θα προσφερθώ. Μην με βγάλεις στον αέρα μετά. Καλά μαλακίες λέμε τώρα, όχι. Θες να πάμε μαζί, το λέω καθαρά. Γεια σας. Θα σου κάνω την έξοδο, θα μου κάνεις την είσοδο. Οκ, γεια. Καλή διασκέδαση, θα σε δω αύριο. Ναι. Όλοι για τον πουύο είμαστε σε τούτο το κοσμάκι και θα ψηφίσουμε ξανά Πάσοχ και Αντωνάκη. Και το λαός πάει πάντως. Αυτό είναι για τον πουύο τελείως. Να σε ρωτήσω, Αποστολή, ποιοι κάνουν τα γκάλο στις εφημερίδες και τα βγάζουν? Τα κανάλια μεταξύ τους. Ποιοι κάνουν τα γκάλο? Εσύ περιμένεις ότι βγήκε έξω ο δημοσκόπος και ρώτησε? Περίμενα, α πούμε, γιατί. Βγαίνει στην αίθουσα σύνταξης για ξεκάρφωμα και λέει: Παιδιά, Πασόκ πόσοι? Όχι. Έλα, σηκώστε χέρια. Σηκώνουνε, βγαίνει το ποσοστό, τελειώνουμε. Πόσοι Λοβέρδο, παιδιά, πάμε. Όχι τόσοι Λοβέρδο. Περνάνε από το γραφείο του Παναγιωτόπουλου. Βγαίνουν μετά από το γραφείο του Παναγιωτόπουλου. Τσουπ, ξαφνικά μαζεύεται το 20% στο Λοβέρδο. Ενώ ήταν 5. Τι έγινε, μου το μιλήσει τώρα? Ναι, εδώ και ώρα. Σιγά μη σ' άφηνε να μιλήσεις. Θα πει τα δικά του. Είστε ο καμβάς πάνω στον οποίο κεντάει. Ρωτάτε για το DVD της Ελληνοφρενίας, το οποίο κυκλοφορεί την Κυριακή μαζί με τη Real News. Είναι μια ιδέα, δεν ξέρω πώς θα πάει, θα το δούμε στην πορεία. Είναι υπερπαραγωγή, δεν είναι η Ελληνοφρένεια που είχατε συνηθίσει παλιά. Υπάρχουν πρόσωπα, όχι τα γνωστά, υπάρχουν ηθοποιοί, 11 νομίζω παίζουν. Συμμετέχει η Μίρκα Παπακοσταντίνου, φιλική συμμετοχή, μας βοήθησαν εκεί, τις φωνές τους δίνουν οι άνθρωποι. Ο Λάκης Λαζόπουλος έχει ένα ρόλο εκεί με τον Μπρατσόλα. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα, θα λέμε έτσι λίγα γιατί να μην χαθεί και η αξία του ξαφνιάσματος κτλ. Τώρα, ένα μήνυμα. Θύμιο, παρέδωσα τη διδακτορική διατριβή μου, πες μου συγχαρητήρια, ανεργία σου έρχομαι. Συγχαρητήρια λοιπόν, μπορείς όμως να το ξεπεράσεις, να γίνεις βουλευτής,

όχι τα γνωστά. Υπάρχουν ηθοποιοί, 11 νομίζω παίζουν. Συμμετέχει η Μίρκα Παπακοσταντίνου, φιλική συμμετοχή, μας βοήθησαν εκεί. Τις φωνές τους δίνουν οι άνθρωποι. Ο Λάκης Λαζόπουλος έχει ένα ρόλο εκεί με τον Μπρατσόλα. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Θα λέμε έτσι λίγα, γιατί να μην χαθεί και η αξία του ξαφνιάσματος κτλ. Κτλ. Τώρα, ένα μήνυμα. Θύμιο, παρέδωσα τη διδακτορική διατριβή μου. Πες μου συγχαρητήρια, ανεργία σου έρχομαι. Συγχαρητήρια λοιπόν, μπορείς όμως να το ξεπεράσεις, να γίνεις βουλευτής. Υπάρχουν κόμματα που δέχονται οτιδήποτε περνάει απ' έξω και υπάρχει και λαός που επιλέγει οτιδήποτε περνάει από μέσα και καταλήγουμε μετά να ζητάνε κάποια χρόνια αφού έχουν υπηρετήσει την πατρίδα την αποζημιώσεις για ηθική βλάβη κτλ. Κτλ. Επειδή η Ελληνοφρένεια είναι εκπομπή που αγαπάει πολύ την ιστορία και πιστεύουμε ότι λαός χωρίς μνήμη δεν είναι ένα τίποτα. Θα ακούσουμε όλα τα ονόματα αυτών των βουλευτών, το έχουμε σπάσει σε δύο κομμάτια, των Πασόκων και των Νεοδημοκρατών. Αυτών των βουλευτών που από χτες, όπως ξέρετε, προχθές ποτέ έσκασε το θέμα, ζητάνε αυτή την εποχή κάτι εκατομμύρια γιατί έχουν αδικηθεί, δεν γίναν τα πράγματα όπως οι ίδιοι περίμεναν. Καταρχήν με τους βουλευτές του Πασόκ. Αλέξανδρος Ακριβάκης, Ιωάννης Ανθόπουλος, Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, Μαρία Αρσένη, Ιωάννης Βαθιάς, Ιωάννης Βαΐνας, Βασίλης Βασιλακάκης, Ηλίας Βλαχόπουλος, Χρήστος Βοσνάκης, Αλέξανδρος Βούλγαρης, Δημήτρης Γεωργακόπουλος, Ιωάννης Γιανακόπουλος, Μόσχος Γικόνογλου, Γκαλίπ Γκαλίπ, Μυρσίνη Ζορμπά, Χρήστος Θεοδόρου, Ιωάννης Θωμόπουλος, Λάμπρος Κανελόπουλος, Θεόδωρος Κατσανέβας. Ο σοσιαλισμός αντιπαθεί την ελεημοσύνη. Νόρα Κατσέλη, Ιωάννης Καψής, Θεόδωρος Κολιοπάνος. Το εκλογικό σώμα διερωτάται γιατί να πας για εκλογές. Ευτύχης Κοντομάρης, Βασίλης Κοντογιαννόπουλος. Ο Κώστας Σιμίτης αποτελεί το μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο για τον τόπο μας. Σοκράτης Κοσμίδης, Θεόδωρος Κοτσόνης, Δημήτριος Κουλουριάνος. Φλώρος Κωνσταντίνου, Εμμανουήλ Λουκάκης, Τάσος Μαντέλης. Η όλη διαδικασία, όπως ξέρετε, έγινε με πλήρη διαφάνεια. Αλέξανδρος Μπαλτάς, Αθανάσιος Μπάτσος, Φραγκίσκος Παπαδέλης, Ελισάβετ Παπαζόη, Ηλίας Παπαηλίας, Βασίλειος Παπανικόλας, Χρήστος Μυρλής, Ιωάννης Σουλαδάκης, Σωτήρης Στολίδης, Λεωνίδας Τζανής, Ιωάννης Τσακλίδης, Παντελής Τσερτικίδης, Βασίλειος Τσιλίκας, Άκης Τσοχατζόπουλος. Αγαπητοί συντρόφοι και σύντροφοι, είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ελπίζω συμφωνείτε. Παναγιώτης Φωτιάδης, Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος. Είμαι μεν βουλευτής του λαού, αλλά κρατάω ακέραιη την συνείδησή μου ως πατριωτικό Πασόκ. Αναστάσιος Χορέμης. Αυτή ήταν η Πασόκη, το καταλάβατε μέσα, τα καλύτερα παιδιά, Μαντέλης, Τσοχατζόπουλος, όχι ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι, απλά δεν ήταν τόσο υπερβολικοί όσο οι συγκεκριμένοι και στο τέλος ο κύριος Χρυσανθακόπουλος, τότε ήταν Πασόκ. Αλλά τώρα είναι λαός, έχουν γίνει και, ήταν η πρώτη γέφυρα, στέργιωσε για τα καλά και από εκεί και πέρα δεν τους μαζεύουμε. Αυτοί είναι οι βουλευτές, τα ονόματα των βουλευτών. Ζούμε εδώ στην Ελληνοφρένεια για τη μέρα που θα μπορούμε να διαβάσουμε, δεν θα το επιτρέπει και ο χρόνος βέβαια, τα ονόματα των ψηφοφόρων που ψήφισαν όλους αυτούς. Πάμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Νίκος Αγγελόπουλος, Παναγιώτης Αδρακτάς, Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος, Απόστολος Ανδρεουλάκος, Ιωάννης Βαλινάκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, Σταύρος Δαϊλάκης. Εγώ μπήκα στην πολιτική χωρίς να ξέρω μπάνιο. Γεώργιος Δικτάκης, Θεόφιλος Δημοσχάκης, Πέτρος Δούκας. Την ηθική δικαίωση την έχει κανείς μέσα του. Λευτέρης Ζαγορίτης. Ζήτω η ΟΝΕΔ, ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω ο Κώστας Καραμαλής. Σοφία Καλατζάκου. Κοιτάξτε, καταρχήν εμείς εδώ στην Καλαμάτα είμαστε αυτοί που κάναμε την πρώτη επανάσταση. Ηλίας Καλλιόρας, Γεώργιος Καλός, Κρινιό Κανελοπούλου, Αναστάσιος Καραμάριος, Αντώνης Καρπούζας, Νίκος Κατσαρός, Θεόδωρος Κατσίκης, Σταύρος Κελέτσης, Ιωάννης Κεφαλογιάννης, Αθηνά Κόρκα, Βασίλειος Κορκολόπουλος, Ιωάννης Κοσμίδης, Ανδρέας Κουτσούμπας, Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Αναστάσιος Λιάσκος, Λεωνίδας Λιμπερακίδης, Άρια Μανούσου, Πέτρος Μαντούβαλος. Εμένα με ξεσκίσανε, με διαλύσανε. Παναγιώτη Μελάς, Αντώνης Μπέζας, Μιχάλης Μπεκίρης, Νίκος Νικολόπουλος, Γεώργιος Αρφανός. Ο ακάθιστος ύμνος προκαλεί δράσεις και στις δράσεις είμαστε μπροστά. Βασίλης Παπάς, Αριστοτέλης Παυλίδης. Εγώ είμαι Αριστοτέλης ο Παυλίδης Κουντολάδωσε ο Μανούσης. Ιωάννης Πλακιωτάκης. Αδάμ Ρεγκούζας. Βλέπω και θεωρώ τον εαυτό μου ταπεινό διάκονο του δημοσίου συμφέροντος και τίποτα περισσότερο. Γεώργιος Αλαγκούδης. Το Υπουργείο Απασχόλησης δίνει ασπιρίνες με τα επιδόματα ανεργίας και με τον ΟΑΕΔ. Δημήτριος Αμπαζιώτης. Παναγιώτης Σκανδαλάκης. Θοδωρής Σολδάτος. Σπύλιος Πιλιωτόπουλος. Δεξιός μέχρι το κόκαλο. Να φύγει. Άρης Σταθάκης. Νικόλαος Σταυρογιάννης. Απόστολος Σταύρου. Ιορδάνης Τζαμτζής. Νίκος Τσιαρτσιόνης. Κωνσταντίνος Τσιπλάκης. Αριστίδης Τσιπλάκος. Γεώργιος Τσούρνος. Παρθένα Φουντουκίδου. Ο Πρωθυπουργός διαθέτει πολιτική ωριμότητα, υπευθυνότητα και, από όσο ξέρω, υψηλό δίκτυο ευφύειας. Χρήστος Φόλιας. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι είμαστε αποφασισμένοι να κόψουμε και χέρια. Ηλίας Φωτιάδης. Ευγένιος Χαϊτίδης. Στο μυαλό μας και στη ψυχή μας έχουμε κάθε ελληνική οικογένεια, κάθε άνεργο, κάθε επιχειρηματία, κάθε αγρότη, κάθε παιδί που θέλει να βρει ένα άλλο εθνικό περιβάλλον, μια χώρα με ανοιχτή αγκαλιά, έτοιμη να του δώσει ευκαιρίες. Αυτό που ζούμε είναι μια αγκαλιά του Βενιζέλου και όλων των υπολείπων, του Παπαδήμου. Καλύτερα του Βενιζέλου εδώ που τα λέμε, από την αγκαλιά του Παπαδήμου, και μας υποδέχεται όλους, σφιχτά βέβαια. Και ξέρετε ποιο θα είναι το τέλος. Σύντομα, μην φανταστείτε, δεν θα κρατήσει πολύ το βασανιστήριο. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, εντός και εκτός. Είναι ο Βάγγελος Βενιζέλος, παλιότερη βέβαια δήλωση που λέει για την αγκαλιά. Και είναι η παιδική χοροδία με τη Λιλιπούπολη. Συνήθως, οι παιδικές χοροδίες είναι λίγο γλυκανάλαδες. Αλλά η συγκεκριμένη έχει φοβερή ενέργεια. Το λένε πάρα πολύ ωραία, πολύ γρήγορα, πολύ δυνατά. Όλα αυτά τα παιδάκια βγάζουν κάτι πάρα πολύ καλό. Είναι και όμορφο το κομμάτι. Και νομίζουμε ταιριάζει και με τον Βενιζέλο, που είναι ένα παιδάκι κατά βάθος, πολλά παιδάκια στην ψυχή, όπως και με το Μηταράκι που ακολουθεί. Είναι ο τομεάρχης, για όσους δεν το ξέρετε, της Νέας Δημοκρατίας, για τα οικονομικά, δηλαδή αν γίνουν εκλογές τώρα. Και αν όλοι εσείς πάτε με φανατισμό, γύρω στο 30-40%, 40%, και βγάλετε το Σαμαρά, θα γίνει ο τσάρος της οικονομίας, ο κύριος Μηταράκης, ο οποίος φοβάται το βράδυ, όχι τα φαντάσματα, τα δελτία. Είδα, όπως συνηθίζω, το κεντρικό δελτίο χθες το βράδυ. Τα τρία τέταρτα του δελτίου ήταν για φήμες νέων μέτρων. Κάθε μέρα που ο Έλληνας κάθε βράδυ να δει τηλεόραση, τρία τέταρτα του κάθε δελτίου είναι φήμες νέων μέτρων. Και μεσά θα είναι φήμες απαλλαγής. Σε αυτό το περιβάλλον αστάθειας δεν υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσει αγορά. Έχουμε δημιουργήσει κατάθλιψη στον κόσμο. Αυτό είναι σωστό. Δεν γίνεται πλέον. Και δεν στηρίζουμε και κάποια κυβέρνηση η οποία δημιουργεί κατάθλιψη στον κόσμο. Και όταν έρθουμε εμείς τα πράγματα, θα κάνουμε οτιδήποτε άλλο για να μην νιώθετε κατάθλιψη και κυρίως να μην νιώθει και φόβο ο κύριος Μηταράκης, όπως δεν νιώθαμε φόβο με τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Κτλ. Την ξέρετε αυτή την αλυσίδα, μια χαρά την πάνε. Ο τωρινός υπουργός που είναι υπεύθυνος για το φόβο που δημιουργεί, αν και δεν θέλει να πάρει μέτρα, Παντελής Οικονόμου, θέλει να πει πολλά, έχει να πει πολλά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ανεργία, υπάρχει φτώχεια μεγάλη, ο δημόσιος χώρος έχει διαλύσει. Μπράβο! Όχι μόνο το κράτος, γιατί συζητάμε συνεχώς για το κράτος. Ο δημόσιος χώρος έχει διαλύσει. Και οι συνθήκες της ζωής μας είναι χάλια. Μπράβο! Για να πάμε στις εκλογές, πρέπει κάτι να έχουμε να πούμε για αυτά τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, η δουλειά μας είναι να βρούμε τι θα πούμε για αυτά τα πράγματα. Τι σοβαρό θα πούμε, ρεαλιστικό και ελπιδοφόρο για αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείτε να πείτε τίποτα. Νομίζω πως ναι. Θέλω να τα πω χωρίς να με δω. Μπορείτε να πείτε τίποτα. Νομίζω πως ναι. Και υπάρχουν και πολλοί που θέλουν να ακούσουν αυτά που ο οικονόμου θέλει να πει. Η δουλειά μας, λέει, είναι να βρούμε τι θα πούμε. Αυτή είναι η δουλειά τους ακριβώς. Το τι θα πούνε, μα και κάποτε είπανε. Πάντα βρίσκουν τι θα πούνε. Αυτή τη δουλειά την κάνουν τέλεια. Να βρίσκαν και τι θα κάνουν σωστό προς την πλευρά του λαού, γιατί πράγματα κάνουν, αλλά όχι προς την πλευρά του λαού. Έτσι σκέφτονται. Η ενοχή τους, το πρόβλημά τους είναι αυτό ακριβώς. Όχι τι γίνεται. Αφού πια κάνουν και το ξεκάρφωμα ότι τα πράγματα είναι χάλια, έχουμε διαλύσει, όχι όπως είπε ο ίδιος, όχι το κράτος και το δημόσιο χώρο. Το επεκτείνει, το συμπληρώνει. Το λέει πολύ άνετα, σαν να μην έχει καμία απολύτως ευθύνη ο κύριος Οικονόμου σήμερα, ο κύριος Χρυσοχοίδης χτες, ο κύριος Βενιζέλος προχτές, ένας άλλος υπουργός υφυπουργίσκος που θα βγει αύριο μεθαύριο. Δεν φταίμε σε τίποτα. Έτσι παρουσιάζονται. Έχουν λύσεις για όλα. Είναι άριστοι στις διαπιστώσεις. Και από εκεί και πέρα μας απασχολεί τι θα πούμε, πώς θα το πούμε, ώστε να ξανακαβατζώσουμε τον κόσμο, να τον εγκλωβίσουμε για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε εμείς χωρίς να υπάρχουν όλοι οι υπόλοιποι. Λαός, μετά από όλα αυτά, μέρος Β. Ναι, Αποστολή. Ναι, ναι. Τι κάνεις? Ωραία. Είμαι η Έλενα από το Χαλάνδρι. Τι θες να κάνω τώρα? Άκου να σου πω, Αποστολή μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Επειδή όσο νούπο θα μας υποχρεώσουν να βάλουμε και τη γερμανική σημαία. Καλά, όχι ότι δεν θέλουμε. Μερικοί ψοφάμε. Κάποιοι το έχουμε κάνει ήδη να νιώθουμε πατριώτες. Ο σημερινός πατριώτης δεν είναι αυτός που έχει την ελληνική, είναι αυτός που έχει τη γερμανική. Έτσι, μπράβο. Πατριώτης είναι αυτός που υπερασπίζει τα συμφέροντα της χώρας του. Το συμφέρον της χώρας είναι να υψώσουμε τη γερμανική αυτή τη στιγμή. Δεν πάνε στο διάλο, λέω εγώ. Να πάνε, με νοιάζει εμένα. Αχ, κύριε από εδώ πέρα. Γεια σου. Μας τα έχουν ζαλίσει τελικά. Άιντε! Βρε Τσουτσού, τα εισιτήρια τα δίνεις μόνο σε κομμουνιστές, είναι στημένη δουλειά. Όχι, πού θα τα δίναμε, σε λοιπόν τα φασίστες και εσάς. Άστα ρε τα σάπια, πότε πρόλαβες πέντε ονόματα ρε και τα έγραψες. Ωραία, άντε και σου λέω δεν τα δίνουμε σε κομμουνιστές. Δεν τα δίνουμε σε κομμουνιστές, να τα δώσουμε σε φασίστες. Πες μου τι θα καταλάβει ο φασίστας από πολιτισμό. Άντε αυτό πες μου. Τον πας εκεί και βλέπει να τον πουλ, τι θα καταλάβει. Θα περιμένει να σκάσει ο τραγουδιστής με μια σημαία, να κάνουμε ενός λεπτού σε γη να ακουστεί ο εθνικός ύμνος, κάτι. Άκου, βρε, δεν γίνεται έτσι, θα στεναχωρηθεί ο φασίστας αν πάει να αντικρίσει τον πολιτισμό. Θα έρθει σε σύγκρουση. Απλώς ήθελα να ρωτήσω κάτι τώρα μεταξύ αστείο και τα λοιπά. Μια που κάνετε προσφορές για βιβλία και όλα αυτά. Δεν κάνουμε προσφορές για βιβλία. Κάνουμε εμείς προσφορές για βιβλία. Για βιβλίο κάνουμε προσφορά του Μπογιόπουλου. Τελεία. Έχεις ακούσει να δούμε άλλο βιβλίο? Βιβλία και παραστάσεις που κάνετε γενικά μιλάω. Μετά θα ήθελα να κάνω μια, αν γίνεται δυνατόν, μπορείτε να μου βρείτε κανένα εισιτήριο, γιατί έχω μάθει ότι τώρα στην Ολυμπιάδα του 12, μετά τις Κουλουτούμπης, Σαμαρά και Καλατραφέδη, θα συμμετάσχουν στην ενόργανη γυμναστική. Ανσάμπλο Αντώνης και το Σύχαμα, μπράβο. Ναι, και θα ήθελα να ρωτήσω μήπως γίνεται, επειδή έχετε και τα μέσα και τα έξω εκεί πέρα στο στάθμο, να βρούμε κανένα εισιτηριάκι, γιατί έχουν προπολιθεί όλα. Θα κάνω Καλατζαφέρης με κορμάκι, κορδέλες και τα λοιπά. Κανονικά, κανονικά. Oh. Με τον νόμο. Θα πετάει την κορίνα στον αέρα και θα περιμένει να του κατέβει κεφάλι Πακιστανού. Τέλειο. Καλημέρα. Γεια χαρά. Να ρωτήσω κάτι. Ο σταθμός της Θεσσαλονίκης γιατί δεν λειτουργεί? Δεν έχει φτάσει ακόμα το μετρό, κύριε. Τι να λειτουργεί? Κάθεστε απ' έξω και περιμένετε να λειτουργήσει? Το βλέπετε, αφού είναι ακόμα για πει. Δεν άκουσα. Δεν έχει φτάσει κάτω-κάτω, καλά-καλά. Δεν σας ακούω. Δεν λειτουργεί ο σταθμός Θεσσαλονίκης γιατί δεν είναι έτοιμα τα έργα. Γιατί δεν τέλειωσαν? Τα έργα λέω. Το σκάβουν ακόμα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, αφού. Για το σταθμό της Θεσσαλονίκης δεν μου λέτε? Ναι. Ωραία, κατασκευάζεται ακόμα. Δεν ξέρω, Μπόμπερας, ποιος έχει αναλάβει εκεί πέρα να το κάνει? Καλά, εχθές προχθές πώς λειτουργούσε, ρε παιδί? Λειτουργούσε με δουλεύετε προχθές στο σταθμό και πού πήγε, ας πούμε? Παίρνεις το μετρό της Θεσσαλονίκης και πού πας? Τέλος πάντων. Φτιάνεις καβάλα, ας πούμε, με το μετρό. Να το μάθαμε κι αυτό, ότι έχει μετρό μέχρι την καβάλα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν σας ακούω καθαρά. Πώς δεν με ακούτε καθαρά, το λέω καθαρά, εγώ το λέω. Εσείς γιατί δεν με ακούτε καθαρά? Ο σταθμός στη Θεσσαλονίκη δεν είναι έτοιμος ακόμα. Δεν είναι έτοιμος ακόμα? Όχι, το σκάβουν ακόμα. Ο Μετροπόντικας είναι από εκεί κάτω. Α, έτσι. Δεν νιώθετε κάτι τραντάγματα που και που? Τι νομίζατε ότι είναι? Πότε θα είναι έτοιμο? Ότι βράζει το σκατό από κάτω, ο Μετροπόντικας είναι. Ναι, Ναι, πότε θα είναι έτοιμο με την πρώτη ευκαιρία, τι να σας πω. Πότε θα συνδέεται? Υπολογίζω μέχρι τη Δευτέρα να είναι εντάξει. Δεν μπορεί. Πότε θα συνδεθείτε? Σε τελικό στάδιο, Θεσσαλονίκη. Πώς. Πότε θα συνδεθείτε με Θεσσαλονίκη εσείς? Θα συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη, δηλαδή θα πηγαίνει Πειραιά, η επόμενη στάση Θεσσαλονίκη, θα τα ακούς. Πόση ώρα θα τα ακούς αυτό πριν να προετοιμαστείς? Δεν πάει, δεν θα συνδεθούμε. Δεν θα συνδεθείτε? Όχι. Καλά. Περιμένατε εσείς αυτό το πράγμα? Λάθος περιμένετε. Πιανού εξαγγελίες? Μπερδέψατε εξαγγελίες. Τι κόμματα ψηφίζετε? Ορίστε. Μα τι ψηφίζετε, κύριε? Σας είπε κόμμα ότι θα συνδεθεί Αθήνα με Θεσσαλονίκη το μετρό και εσείς το ψηφίσατε? Το πιστέψατε? Ένα λεπτό. Εγώ πιστεύω. Να περιμένω. 2-11-20-08-200. Real FM λέγεται, παρακαλώ. 2-11-20-08-200. Real FM, παρακαλώ. Το Real FM. Το Real FM λέγεται, παρακαλώ. Καλημέρα σας. Ναι, με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Λέγεται, παρακαλώ. Λέω, γιατί δεν λειτουργεί ο σταθμός Θεσσαλονίκης? Α, βεβαίως. Ο σταθμός Θεσσαλονίκης έχει ένα μικρό προβληματάκι, κοιτάμε να το διορθώσουμε την πρώτη ευκαιρία. Το σήμα μου, ρε, τα ξέρετε πώς είναι αυτά. Τα Ριτζιανά. Ταξιδεύουν δύσκολα τα Ριτζιανά. Είναι και αυτή που τάνε η κρίση, που να πάρει εισιτήριο για τα Ριτζιανά. Μιλάτε τόσο. Δεν ταξιδεύουν και αυτά ό,τι να είναι. Θέλουν αλφα θέση. Που να πάει το Ριτζιανό από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Α. Τέλος πάντων. Κοιτάμε να το διορθώσουμε το συντομότερο. Μην ανησυχείτε, επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη, στην αγάπη μου, στην. Πώς τη λέει, ρε, παιδί μου, που τη συνέχεια. Την κούκλα μου. Και εντάξει, του γενιάτικα σήματα σιγά σιγά έρχονται και τα Χριστούγεννα έρχονται σιγά σιγά. Εμείς σιγά σιγά αποχωρούμε, διότι έχει έρθει η ώρα να ολοκληρώσουμε. Σε λίγο, Γιάννης Παπαδόπουλος, κεντρικό μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Σας αποχαιρετούμε με το τρίτο μέρος του λαού. Γεια σας. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Είστε το Real. Είμαστε. Δεν μου λέτε, είμαστε στην Έδεσα. Ωραία, ωραία που είναι στην Έδεσα. Έχω φάει μια τέλεια καστανόσουπα στην Έδεσα. Ναι, κοίταξε. Πολύ ωραία, ε. Κάτω από το Καϊ Μάκτσαλαν. Ναι, ακριβώς. Εκεί στο Πέτρινο, που εξαιρετική. Δεν τα ακούμε καθόλου. Είχε και κάτι γίγαντες με λουκάνικο. Ναι. Πολύ ωραία, το είχα χαρεί ιδιαιτέρως. Εγώ, η παρέα όχι. Να ξαναπάτε. Θα ξαναπάμε. Έτσι. Αλλά εκείνη η καστανόσουπα, ένα πράγμα. Ναι, λοιπόν, άκου τώρα τι να πω. Τι? Ότι βάλαμε να σας ακούσουν. Μα λέγαμε ωραία κουβέντα τώρα για τα φαγητά και εσείς μου το πάτε ότι δεν πιάνει συχνότητα. Δεν πιάνει, ωραία, θα τη φτιάξουμε. Α. Και ακριβώς δίπλα έχει και κάτι γλυκά, ωραία, της Κερανάστος. Κάτι γλυκά του κουταλιού, κόλαση. Άστος, ναι. Τα ξέρετε όλα, ε. Πώς δεν το ξέρω. Άλλο πράγμα, είχα γυρίσει σαβόδι από την Έδεσα. Η Ανάστο είναι φίλη. Δεν ξέρω τι είναι, εγώ σαβόδι γύρισα. Είναι πολύ... Είχε και χιόνι τότε. Γυρίσαμε μετά από 17 ώρες από Θεσσαλονίκη. Τέλεια, εξαιρετική εμπειρία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα. Είχε και κάτι άλλο, κάτι ωραία λαζάνια νομίζω, δεν θυμάμαι καλά. Κοίταξε, γιατί δεν μου απαντάς. Τι να σε απαντήσω. Γεια σας. Γεια σας. Έχω καλές από τη Vodafone σχετικά με το ενδιαφέρον που έχετε εκδηλώσει από τη Vodafone. Έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη Vodafone. Τι γίνεται, πώς πάνε, ελπίζω μην έχουν πέσει οι πελάτες. Όχι, γιατί να πέσουν. Πάλι καλά. Όχι, δεν κάνετε εσείς κάτι καλά λόγω της κρίσης. Είσαι όλα τέλεια, δεν το συζητώ. Σήμα παντού καμπάνα, οι τιμές στο πάτωμα. Δεν έχει κανείς παράπονο. Ωραία. Και έχετε και το Γιάννη το Σλόγο, αυτό που το πας. Το Ζαφύρι, τον άλλον, το μην ανησυχείς. Ναι. Αυτά. Μάλιστα. Θέλετε κάποια νέα προσφορά, θέλετε. Τι προσφορά να θέλω, καλέ. Το ενδιαφέρον μου εξαντλείται εκεί, χαίστηκα. Όχι, δεν θέλω. Α, ωραία. Άντε, γεια. Χάρηκα, καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Καλή βάρδια, γεια, γεια. Δημοσιογράφε. Στα μούτρα σου, κάθαρμα. Ξέβρισα, το κατάλαβες. Έχω αποκλειστικό, φίλε, πότε θα γίνουν εκλογές. Όχι, το Φλεβάρι, εγώ ήξερα. Το Φλεβάρι, ρε, την Κυριακή του Πάσχα θα γίνεται. Δεν θα γίνει τις αποκριές. Την Κυριακή του Πάσχα, από άρε δυναμητάκι που έχει να πέσει εκεί πανηγύρι που θα ξαναβγεί ο Γιώργος, ε. Λέει, καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα, βασικά. Ό,τι θες. Εξυπνάδες μπορεί να λέτε, το σταθμό δεν μπορείτε να κάνετε στη Θεσσαλονίκη που δεν ακούμε τίποτα. Έλα, καημένα, έχουμε ένα προβληματάκι. Ο Άνθιμος. Μην πούμε κουβέντα για την εκκλησία. Κατεβάζει τους παππούς. Δεν μπορούμε να ακούσουμε τίποτα το πρωί. Ίντερνετ, φίλε. Ίντερνετ, η λύση. ελληνοφρένια.net. Τέλειωνε. Μπες και άκου, μαζί μου. Μπες και άκου, παιδί μου. Όπω. Λες και είχατε. Ακούγατε Ελληνοφρένια μέχρι πέρυσι στη Θεσσαλονίκη. Και σας έλειψε τώρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μια πληροφορία θα ήθελα. Τηλεφωνώ από Μέγαρα για το κράτος του κυρίου Τράγκα. Ναι. Έχει εξαφανιστεί από όλα τα περίπτωση. Κοίτα να δεις πράγμα κακό. Αλήθεια, συνεχίστε να ψάχνετε. Η έρευνα να συνεχιστεί. Πού είναι το κράς? Ναι. Ναι, μην παίρνετε για γλύψιμο να σου στείλουμε τσάμπα. Θα ψάξετε να το βρείτε. Εντάξει, ευχαριστώ. Τι διάλογο στα Μέγαρα. Τόση ζήτησε ο Τράγκα στα Μέγαρα. Αποστόλη μου, ναι. Να σου πω, είμαι πολύ πολύ αγανακτισμένη και στενοχωρημένη από τον Περιστέρη Σεμπέρο. Μας ήρθε το χαράτσι 600 τόσα ευρώ. Δόξα τω Θεώ, δεν κάνετε το σταυρό σας, η πρώτη δόση, ναι. Με 6 κατοστάρκα σύνταξε ο άντρας μου. Εμείς δεν το πληρώνουμε και θα γίνεις πουτάνας όταν θα πας στον επιτητή της πίσης. Μη μιλάτε έτσι, γριά γυναίκα. Κατάλαβες, τις πουτάνας θα και τους ρωτήσω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σοκάρομαι σαν να ακούω τη γιαγιά μου. Τους χούντες που έχουμε πάνω, τους εγκληματίες και θέλω να τους ψηφίσω λαός. Άμα είναι μη πόταρα κουβέντα, ας πάνε ψηφίσω να μείνει βλαμμένοι όλοι. Δεν το πληρώσετε. Εγώ δεν θα το πληρώσω και φωνάζω σ' όλους. Παρανομείτε. Όχι, δεν. Είναι παράνομο. Είναι παράνομο. Δεν μπορεί αυτή να μας πάρουν το λεφτό. Πες από την τσέπη δεν το έχουμε. Αλλά αυτοί οι βλαμμένοι που κάνουν στη σειρά και πάνε και πληρώνουν. Πόσο μη πού τώρα να κουβέντα. Αντί παιδί μου λέγομαι Κατερίνα, σε φιλώ. Έτσι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, αφήστε με να μαντέψω. Δεν πιάνετε σταθμό. Ναι. Το ξέρα. Ακριβώς. Είμαι ο Χορταρέας. Ναι, σας γνώρισα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας γνώρισα, με έχετε πάρει κανένα δύο φορές. Είστε η κυρία που είστε καρκινάκι? Όχι, σκορπάκι. Σκορπάκι. Α, με οροσκόπο λέοντα. Όχι, με οροσκόπο σκορπιό. Καλά σας θυμάμαι. Πρώτη φορά παίρνω καταρχήν. Α. Δεν πειράζει. Σαν να σας έχω προβλέψει πάντως, έτσι νιώθω. Βέβαια, θα μου το θυμηθείτε ότι κάποια στιγμή η υπόλοιπη Ελλάδα θα βιάζεται να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία περισσότερο από εμάς τους ίδιους. Βέβαια. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αντίο, Λιλιπούπολη, αντίο, αντίο. Αντίο, αντίο. Bye bye, my darling. Ξέρω το ποτήρι μου, το άλλο το ποτήριο. Αλλά δεν ξέρεις που πάει το καράβι. Φέρω το τρέο της γραφής.